Doon sa bahay ng in-laws ko ay may isang part na kinatatakutan ko talaga. Akala ko nung una ay unreasonable yung takot ko na yon. Kaya hindi ko pinaalam sa iba pa. Nailang na ilang at weird na weird ang pakiramdam ko kapag ginagamit ko yung banyo sa second floor. Bibihira naman kasi kaming pumunta sa bahay ng mga biyenan ko. Tuwing may special occasions lang dahil parang reunion na rin. Maraming tao kaya minsan ay nagkakasabay-sabay sa paggamit ng banyo sa baba. Kaya umaakyat pa ako para lang makaihi. Siguro 3 taon na kaming kasal ng misis ko nang malaman ko na hindi lang pala ako ang hindi komportable sa banyo sa second floor, kundi halos silang buong pamilya. 1970s pa raw nang naitayo yung bahay ng pamilya nila Mildred. Yun yung misis ko, Sir Neb. Ang nagpatayo talaga noon ay ang lolo at lola niya. Bata pa noon yung parents niya at naninirahan sa US. Kaya pinatayo yung bahay na yon ay para may matirhan sila kapag umuuwi rito sa Pilipinas tuwing nagbabakasyon. May caretaker lang daw sila na pumupunta sa bahay once a week para maglinis. Hindi raw alam nung caretaker na may nakapasok palang palaboy roon sa bahay at doon nanirahan. Pero para hindi mahalata ay sa kisame ito nakatira. Doon nagdaan sa ventilation ng banyo sa second floor. Ngayon isang beses daw na maglilinis yung caretaker ay may napakabahong amoy na nagmumula sa second floor. Akala raw nito ay may patay na dagalang kaya sinundan niya yung amoy. Nabagok pa nga raw sa bowl yung caretaker nung makita yung nabubulok na bangkay nung palaboy sa kisame. Mabuti na lang daw at hindi napuruhan yung caretaker sa pagkakabagok. Kung hindi ay dalawa na silang nabubulok doon. Baka raw inatake sa puso yung palaboy kaya namatay. 2 buwan daw bago tuluyang nalinis at nawala yung amoy bulok sa kisame. At para maiwasan na matirhan ng mga palaboy yung bahay ay pinaupahan muna para may bantay na rin talaga. Kaso wala raw tumagal doon dahil nagpaparamdam yung palaboy, Sir Neb. Maririnig daw yung mga kaluskos sa kisame tuwing gabi. Minsan naman daw ay may umuungol o kumakatok sa ventilation ng banyo. May isa pa nga raw na nagkwento na habang naliligo ay napatingala at nakita ang isang kulubot na mukha ng matanda na nakasilip mula sa mga siwang ng ventilation. Noong napagpasyahan na ng mga lolo at lola ni Mildred na manirahan sa Pilipinas ay pinabless nila yung bahay. Pero ganun pa rin daw. Si Papa ni Mildred daw mismo ang nakakita na may mga daliri na nagpupumilit buksan yung ventilation habang naroon siya sa banyo. Siyempre pa, takot na takot daw siya nun. May nakapagsabi lang daw sa kanila na subukang alisin yung pinakapanara ng ventilation dahil mukhang gustong makalabas doon noong kaluluwa para mapayapa na ito. Maaari daw kasi na kaya ito namatay ay dahil hindi nakalabas doon para makahingi ng saklolo. Ayaw pa raw ng mga lolo ni Mildred kasi baka raw kapag binuksan ay gambalain naman ng kaluluwa ang buong bahay. Hindi na raw maalala ng papa ni Mildred kung papanong nakumbinsi ang parents niya na buksan yung ventilation. Basta isang araw daw ay inalis na nga ang panara at hinayaang nakabukas yon. At mukhang yun nga ang lunas, Sir Neb, para tumigil sa pagpaparamdam yung kaluluwa dahil natahimik na nga yon. Kaya lang naiwan naman yung nakakatakot na vibes ng banyo. Lalo pa at may square at madilim na butas doon sa kisame. Kaya pala halos walang gumagamit ng banyo sa second floor ng bahay nila. Yun ay dahil kinikilabutan din sila kapag napapatingala roon sa butas. Tipong kahit wala nang nagpaparamdam ay may naiwan namang kilabot ang nakaraan noon. Simula talaga nang malaman ko yung kwentong yon, Sir Neb, never na akong nag-CR sa second floor. Bahala nang tawagin nila akong baboy kasi sa pader na ako umiihi kesa umakyat sa nakakatakot na banyong yon. Sir Neb, kung pamilyar po kayo sa episode ni Claudine Barreto sa Calvento Files The Movie, ay halos ganoon din ang kwentong ibabahagi ko. Actually, kaya ako naaalala itong pangyayaring ito ay dahil nakita kong shinare sa isang horror group ang pelikulang yon. Ako nga pala si Nick Cerneb. Ang kwentong ito ay nangyari sa probinsya namin mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Sabi ng matatanda, yun daw isang anak na dalagita ng mayor noong 1920s ay bigla na lang naglahong parang bula. Nag-aaral daw yun sa eskwelahan na pinapatakbo ng mga madre. Tapos isang araw ay hindi na ito nakauwi. Siyempre hinanap nila yung dalagita kasi nga anak ng mayor. Pero inabot na ng ilang taon hanggang sa namatay na rin yung mga magulang niya ay hindi na talaga ito nakita. Siguro wala na rin nag-attempt na maghanap nung namatay na nga yung mga magulang niya. Fast forward 1990s, may mga kwentong kababalaghan doon sa isang private school sa bayan. Yung private school na yon yung dating pinamamahalaan ng mga madre. Sabi ng pinsan ko na nag-aaral doon ay may nagpapakita raw na multo ng isang estudyante na nakasuot ng sinaunang uniform. Minsan naman daw ay may naririnig na kumakanta ng kundiman pero hindi makita kung sino yung kumakanta. Pero ito talaga yung pinaka nakakatakot na testimonial ng isang nakaranas ng pagmumulto. Sabi ng pinsan ko, bagong estudyante lang daw yung nakaranas noon. Ahead daw sa kanila ng isang taon, tapos ay kailangan maiwan sa school dahil may ilang documents pa siyang kailangang ipasa sa principal. Inabot daw ng 6 ng gabi yung estudyante sa school. May mga teachers pa naman daw at ilang estudyante na nagpa-practice ng sayaw o kaya ay nagba-basketball. Pero medyo madilim na rin. Yung estudyante raw ay nag-shortcut palabas ng campus at doon nagdaan sa may likod ng mga building para sa back gate dumaan. Habang naglalakad daw yung estudyante sa may kadilimang hallway, ay may naririnig daw itong mga kakaibang tunog. Parang may tumatalon-talon daw at nagbibilang ng pabulong na 1, 2, 3. Nung lumingon daw yung estudyante, ay may nakita itong isang dalagita na sumusunod sa kanya. Nakatali daw yung mga paa at patalon-talon kada babagsak sa 3 ang bilang. Ang malalaraw ay nakabali sa kanan ang ulo nito at umuugoy-ugoy yon. Kamuntik pa raw masagasaan yung estudyante na yon dahil dire-diretso na tumakbo palabas ng gate hanggang sa kalsada habang nagsisisigaw. Sabi pa ng pinsan ko, Sir Neb, ay marami pa raw nagkukwento na nakakita ng multong yon. Kinatakutan na ng husto yung likod ng mga building dahil kahit noon pa man daw ay may mga nagpaparamdam na roon. Ilang taon pagka-graduate ng pinsan ko ay merong nirenovate na part ng school doon sa may likod. Natatakot nga raw yung mga estudyante at teacher dahil baka magambala yung espiritu roon. Pero kabaliktaran ang nangyari, Sir Neb. Nung tambakan ng simento yung isang part ng lupa roon para gawing isa pang building, ay gumuho yung lupa at nagkaroon ng maliit na sinkhole na may 6 feet ang luwang at lalim. Pero hindi pa roon huminto ang sinkhole dahil nadamay pa ang ilalim ng isang lumang building na kalapit lang noon. Nanatiling nakatayo yung maliit na building pero may guwang na ang gilid noon. Kaya naisip na ipag-iba na lang din since hindi na rin naman ginagamit yung building na yon. Mula sa guwang sa gilid ay may nailawan na kakaiba yung mga construction worker. Kalansay na nakasuot ng punit-punit at lumang uniforme ng school. Nakatali yung mga paa at yung ulo raw ay nakahiwalay na. Nagkaroon ng imbestigasyon sa kung paano nagkaroon ng kalansay sa ilalim ng lumang building na yon. Pero walang makapagsabi kung paano yun napunta roon hanggang sa makita ang isang punit-punit na bag malapit doon sa kalansay. Buo pa yung mga gamit sa loob noon kaya nakita ang ilang test booklets na nakasulat ang pangalan ng dalagitang anak ng mayor noong 1920s. may mga kaanak pa rin naman yung dalagita sa amin. Pero hindi na yung mga naabutan niya talaga noon. Sabi ay pinatay raw ito ng teacher o kapwa estudyante na siyang naghulog sa butas na yon sa ilalim ng building. Pero kung paano siya nailagay roon ay walang nakakaalam. Basta ang malinaw na sanhi ng kamatayan niya ay nabali yung leeg niya. Siguro daw ay tinorture pa ito dahil nakatali yung mga paa. Bali-bali rin yung mga buto niya. Magmula nang makuha yung kalansay sa ilalim ng building ay natigil na raw yung mga pagmumulto roon. Kung hindi pa dahil sa sinkhole ay hindi yun malalantad. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Flory. Itong ikukwento ko, Sir Neb, ay sarili kong karanasan noong pinagbubuntis ko yung panganay na ngayon ay 16 years old na. Sir Neb, maaga po akong nagbuntis sa edad na 15. Pero hindi dahil sa ginusto ko, kundi dahil biktima po ako ng panghahalay. Hindi ko na lang po idedetalye yung nangyari. Basta hindi po naparusahan yung may sala dahil kinampihan siya ng mga pulis. Pero kahit ganoon po ay mahal ko naman yung naging anak ko. Lalo kong ang napatunayan na mahal ko siya nang mangyari ang bagay na ito. Mahirap lang po kami at ang bahay na aming tinitirhan ay tagpi-tagping mga kahoy at plastik lang na tinayo sa kapirasong lupain sa gilid ng bahay ng isa naming kamag-anak. Libre kaming tumitira doon dahil na rin siguro sa awa nila sa pamilya namin. Anim kaming magkakapatid at kasama ang nanay at tatay namin na nagsisiksikan sa kapirasong barong-barong. Ang hirap ng sitwasyon ko noon dahil bilang buntis nga ako ay parati akong naiinitan at hindi makahanap ng komportabling pwesto kapag natutulog. Ginawan ako ng tatay ng papag na para sa akin lang para kahit papano ay hindi ako mahirapang makatulog. Bago kasi ako nabuntis ay magkakatabi lang kami ng mga kapatid ko sa pagtulog. Katabi ng dingding ang papag ko para daw hindi ako mahirapang bumangon, lalo pa at bumibigat na yung tiyan ko. Ikatlo o ikaapat na buwan ng pagbubuntis ay naramdaman na namin na inaaswang ako. Nakadiskarte ang nanay ng buntot ng pagi kaya tinabi niya yon sa akin. Nakasabit yon sa dingding para mahablot ko raw agad-agad kung anuman ang mangyari. Kahit pa sama-sama naman kaming natutulog sa iisang kwarto dahil wala rin namang dibisyon yung barong-barong namin ay natatakot pa rin ako. Kita ko naman ang nanay at tatay ko pero kapag may naririnig na akong mga malalalim na paghinga sa likod ng dingding ay para pa rin akong naninigas sa takot. Hindi ako makagalaw at pinagpapawisan ako. Ang ginagawa ko na lang ay pinapatong ang buntot ng pagi sa tiyan ko bilang proteksyon. Hindi naman ako gabi-gabi na inaaswang pero kapag nararamdaman ko na nariyan na siya ay hindi pa rin maipaliwanag yung kabang nararamdaman ko. Lalo pa nga nung isang gabi ay hindi nakauwi ang tatay dahil naimbitahan siyang tumulong sa isang handaan. Siyempre hindi yun palalampasin ng tatay dahil pwede siyang makahingi at makapag-uwi ng handa. Tulog na tulog na noon ang nanay at yung mga kapatid ko. Ang totoo nga ay antok na antok din ako noon kahit maaga pa naman. Mag-aalas 8 pa lang yata halos. Noong napapapikit na ako ay may narinig akong parang nagkakaskas ng metal. Mahinang mahina lang pero naririnig ko pa rin. Kaya napamulat uli ako at tinignan si nanay. Baka kasi gising sila at sila ang gumagawa ng ingay. Noong pipikit na uli ako ay saktong napatingin ako sa bubong. Natulala na lang ako, Sir Neb, kasi nakakita ako ng isang mata na nakasilip sa akin sa may kalakihan ding butas. Nang magsalubong ang paningin namin ng mata na yon, ay bigla rin yung nawala kasabay ng tahulan ng mga aso ng kamag-anak namin. Doon lang ako nakasigaw at sabi pa ng nanay ko ay garalgal daw yung boses ko. Para daw akong sinasakal kaya bumangon siya agad para asikasuhin ako. Nung maikwento ko ang nangyari, ay nagulat din ang nanay dahil nga sa butas na nasa yero. Halos kasing laki yon ng 5 piso at imposibleng hindi mapansin, kaya alam namin na bagong gawa yon. Siguro ay kabubutas pa lang para masilip ako. Sir Neb, mata ng tao ang nakita ko talaga. Pero alam kong imposibleng tao ang nagmamay-ari noon, dahil imposible rin na makapasok siya sa bakuran ng kamag-anak namin nang hindi namamalayan ng mga aso. Hinintay na lang namin na makauwi ang tatay para maipaayos din sa kanya yung butas sa bubong. Pagka-uwi ng tatay ay inayos niya yon kahit 10 oras na ng gabi. Sabi pa ni tatay ay amoy ipot daw sa bubong namin. Para hindi na ako mabalikan ng aswang, ay parati nang nagsasaboy ng asin sa bubong bago gumabi. May nakasabit na ring isang bawang sa tapat ng higaan ko. Sa awa naman ng Diyos, Sir Neb, ay wala nang sumunod pa sa insidenteng yon, at matiwasay kong naipanganak ang panganay ko. Nangyari ito sa isang bakasyon naming magkakaibigan sa probinsya ng girlfriend ng isa ring kabarkada. Tawagin na lang nating CJ yung barkada ko at Ella naman yung girlfriend niyang Tubong Samar. Unang araw pa lang namin kina Ella ay sinabihan na kami ng lola niya na huwag daw kaming basta-basta mag-iikot nang walang kasama sa lugar nila, at lalong-lalo na huwag magtuturo ng mga bagay na sa paningin namin ay nakakamangha. Baka raw kasi makatuwaan kami ng mga hindi nakikita. Sumunod naman kaming lahat sa bilin ni Lola, Sir Neb, sa pagkakaalam ko. Pero itong si CJ, napansin namin na nananahimik lang at parang nag-aaway pa sila ni Ella. So akala namin simpleng away magjowa lang, hanggang sa nagkwento na si Ella sa amin. Kaya raw pala niya kami niyaya sa kanila ay dahil medyo may problema nga sila ni CJ. Ito pa lang si CJ ay ilang beses nang nagparamdam ng wedding proposal kay Ella, pero lagi niyang dinededma. Kaya ni real talk na raw siya ng tropa namin, planuhin ang kasal o maghiwalay na lang sila. So si Ella naman hindi pa raw siya ready, pero alam niyang si CJ ang papakasalan niya. Kaya raw para mapanatag ito ay naisip niyang ipakilala sa pamilya niya. Kaya kami nakarating ng Samar. Kaya lang, Sir Neb, ever since dumating daw kami sa lugar nila ay parang nanlamig si CJ sa kanya. Nagsimula raw noong ipasyal niya kami sa Kanhugas Nature Park. Naisip naming kausapin si CJ noon, kasi syempre tropa na rin namin si Ella kung tutuusin. Pero si CJ parang bingi. Hindi niya kami pinapansin kapag nagbubukas kami ng topic tungkol kay Ella. So akala namin kailangan lang talaga nila ng time and space. Hanggang sa umuwi na kami ng Manila, at doon na umiktad ng 180 degrees ang buhay noong dalawa. Ayaw na talagang makipagkita o makipag-usap man lang ni CJ kay Ella. Parang allergic na siya. Umiiyak na sa amin si Ella, tapos yung parents naman ni CJ parati siyang dinadala sa ospital. Within a week, Sir Neb, na nakauwi kami ay 3 beses nang dinala sa ospital si CJ. Napakataas daw kasi lagi ng lagnat, tapos nanlalamig ang mga kamay, paa at tenga. Hinala nila ay na-dengue si CJ sa Samar, pero negative naman ang test niya. Wala nga raw makitang kahit na ano ang mga doktor. Pinapainom na lang siya ng paracetamol. Si Ella ang nakaisip na posibleng na-engkanto si CJ, dahil since dinala nga lang daw niya kami sa nature park ay tsaka ito nagbago ng husto. May pinuntahan kaming isang albularyo na taga Caloocan. Pinadala lang yung buong pangalan ni CJ, at siya ang nag-confirm, Sir Neb, ng hinala ni Ella. May isang lugar daw na maraming tubig at may mga puno na napuntahan si CJ. May isang puno raw na may butas na maliit, at doon nasilip ng isang diwata si CJ. Nagustuhan daw siya ng diwata at sinundan hanggang dito sa Maynila. Kung hindi raw madadala sa albularyo si CJ within 2 days, ay tuluyan nang makukuha ng diwata ang kaibigan namin. Dahil mahina na raw ang espiritu nito. May gumugulo raw kasi sa isipan ni CJ. At yun ang ginagamit ng diwata para akitin ito. Hindi pa tapos sa pagsasalita yung albularyo, ay tumawag yung parents ni CJ para sabihing comatose na yung anak nila. Sabi ng albularyo, kailangang magising si CJ para makausap niya ito at magamot. Kaso nga lang Sir Neb, hindi siya nagising sa loob ng 2 days na palugit. Sabi ng albularyo ay hindi niya kaya yung diwata, kaya subukan namin humanap ng ibang albularyo. Nagising si CJ ng 3rd araw, pero hindi namin siya makausap. Tulala lang siya at ayaw kumain. Nung pinatawag ng parents niya yung isa pang albularyo na nirecommend nung naunang albularyo, ay biglang natulog ulit si CJ. Bago dumating yung 2nd albularyo, ay hindi na siya humihinga. Sabi sa tawa, Sir Neb, ay sumama na siya sa diwata. Kung mahahanap daw yung puno na may butas kung saan nasilip si CJ, ay baka mabawi pa siya. May dudukutin lang daw doon sa butas, at kung ano ang mahahawakan ay hihilahin palabas dahil naroon daw ang kaluluwa ni CJ. Kaso Sir Neb, hindi na namin nagawa yun. Hindi namin alam kung aling puno doon sa park ang tinutukoy ng albularyo. Isa pa ay hindi pwedeng panatilihing frozen ang bangkay ni CJ dahil nahihirapan din ang parents niya. Sa huli ay pinalibing na lang siya. At tinanggap na namin na sa pagiging broken-hearted niya sa paulit-ulit na pagtanggi ni Ella sa proposal niya, ay pinili na lang niya na sumama sa diwata. Hello po Sir Neb, ako nga pala si Igme. May kwentong misteryo po sana akong nais ibahagi kung inyong mamarapatin. Isang pangyayari po ito na hindi ko malaman kung bakit ko naranasan. Hindi ko na po patatagalin, uumpisahan ko na po ang kwento. Meron akong kaibigan na lalaki na hindi makabasag pinggan. Tawagin na lang natin siyang Jonas. Si Jonas yung tipong madaling mabuli dahil mukhang lalampalampa. Pero kahit ganoon ay napakabuti naman niyang tao. Walang kaaway at kahit kailan ay hindi nasangkot sa gulo. Service crew siya noon sa Jollibee at minsan ay nagiging mascot pa. Talented din kasi siya sa pagsayaw at pagpapatawa. Basta yung buong buhay ni Jonas Sir Neb ay umiikot sa pagiging masaya at payapa. Kaya nga sobrang weird nung minsang mapanaginipan ko siya. Nabutas-butas ang katawan. May maliliit siyang butas sa katawan at muka na kung titignan ay parang mga tama ng bala. Parang cartoons yung panaginip ko Sir Neb, dahil umaagos yung dugo niya sa mga butas na parang gripo, as in nagbubulwakan. Takot na takot ako nang magising ako, kaya kinuwento ko agad yon sa nanay ko. Sabi ni nanay ay huwag ko raw sasabihin kay Jonas. Sa halip ay magdasal ako na mailayo siya sa disgrasya. Kaya yon ang ginawa ko Sir Neb. Kaya lang ay hindi iisang beses kong napanaginipan ang eksenang yon. Siguro ay 3 beses pang naulit yon. Kaya naalarma na ako at nagkwento na ako kay Jonas. Tinawanan niya lang ako at sinabing baka raw sa subconscious ko ay hinihiling kong mamatay na siya. Kaya ganoon ang nabuo kong panaginip. Siyempre kako hindi naman ganun. Huwag ko na lang daw seryosohin dahil panaginip lang naman. Pero natakot daw siya, kaya magsisimba siya para sa kaligtasan niya. Pabiro niya lang sinabi yon Sir Neb at patawa-tawa pa siya. Pero nabalitaan ko na lang sa mga barkada namin na nakita nila si Jonas na nagsisimba at iyak ng iyak. Dumaan ang 1 linggo at safe naman si Jonas. Naging palasimba lang siya at paladasal. Akala ko noon ay safe na siya, since hindi ko na rin napapanaginipan na butas-butas ang katawan niya. Isang hapon na pauwi ako galing sa university, ay nakita kong naglalakad sa gilid ng kalsada si Jonas. Nakasakay ako noon sa jeep. Natulala na lang ako nung makita kong butas-butas yung katawan niya. As in tagusan ang tingin ko sa katawan niya dahil sa mga butas. Nabalik lang ako sa wisyo nung kalabitin ako ng katabi kong pasahero para ipaabot ang bayad niya. Nung tignan ko uli si Jonas, ay malayo na yung natakbo ng jeep at humalo na siya sa mga tao. Tinext ko agad siya at sinabihang mag-iingat dahil hindi maganda ang kutob ko. Sir Neb, hindi na nabasa ni Jonas ang text ko dahil naiwan pala niya yung cellphone niya sa bahay. Nung araw na yon ay hindi na siya nakauwi. Nawala siya sa loob ng 4 na araw at nang matagpuan ay tad-tad ng tama ng bala sa katawan habang nakapackaging tape ang ulo at yung mga kamay. May karatula sa tabi niya na nagsasabing, "Huwag tularan, pusher ako." Hindi ako makapaniwala na talaga palang sasapitin nga ni Jonas ang panaginip ko. Hindi rin ako makapaniwala na sa panaginip ko pa magpapahiwatig ang magiging wakas niya. At lalo namang hindi ako makapaniwala na ang ikamamatay niya ay dahil sa mistaken identity. Alam naming lahat na hindi pusher si Jonas. Napakabuti niyang tao at takot sa gulo kaya imposible ang binibintang sa kanya. Malinis na malinis ang gamit niya sa bahay, maging yung cellphone niya. Walang palatandaan na pusher siya. Sigurado kaming napagbintangan lang siya. Pero dahil sa huli kong text sa kanya, pati ako, Sir Neb, ay naimbestigahan kung nagtutulak din ba ako. Dahil parang may nalalaman daw ako sa illegal niyang gawain base sa context ng mensahe ko sa kanya. Parang nagwa-warning daw ako. Wala rin namang napala yung mga pulis sa pag-iimbestiga sa akin kasi wala naman talaga akong tinatago. Pero hindi ako magtataka, Sir Neb, kung isang araw ay sumunod na lang din ako kay Jonas na magkabutas-butas ang katawan. Isang palaisipan pa rin sa akin kung bakit ko napanaginipan ang wakas niya. Wala naman akong kakayahang pang-albularyo. Pero bakit ako? Sana lang talaga ay walang kaugnayan ang nangyari sa kanya sa maaaring mangyari sa akin. Dahil sa totoo lang, Sir Neb, ay takot na ako. Mga kapasta, muli po ay ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Digma Horror Stories. Mga nakakatakot na kwento na isinabay sa relaxing na visuals at tunog ng ulan. Sigurado pong magugustuhan yung pampatulog at pamparelax ang channel na ito. Muli po, Digma Horror Stories. Nasa description at comment section po ang link para sa channel na ito. Sana po masuportahan nyo, mga kapasta. Maraming salamat po.